Частка першая. На галіне, пры даліне, ліст на дрэве марна гіне. Ліст зялёны, ды ўмірае. Ліпа матухна старая, ой, сыночка свайго скіне. Ён пахілы, ён нямілы, у сям'і не мае сілы. Тым нялюбы, што адметны, і браты з ім непрыветны. Мусіць, лёс такі пастылы. Пад каронай, парасонам, ліпы пышнай і зялёнай, адзінокі колас жыта, рос замкнёна і забыта, адарваны ад загона. Мілы браце, у чужой хаце не нажыць табе багацця, ліц сіротцы спагадае, і вясенька маладая для цябе ў вечнай страце. Так мне трудна, тут нялюдна, я тут згіну неабудна, ды твой, лісцік, лёс больш цяжкі. Ты ў сваёй сям'і без ласкі, бы не родны, а прыблудны. От уж хлопец урадзіўся, і ў каго ж удаўся ён, ну куды ты ўтарапіўся? Лепш бы ты не жыў, Сымон, оуй, няўклюда мухамора, грэх адзін з ім, адно гора. Не адзін раз чуў папрокі ад бацькоў сваіх хлапчук. А за што? За што нарокі? За чаго той злосны гук? І завошта б'юць малога і чапляюцца чаго? Ну скажыце, што благога у тых забаўках яго? Хіба грэх складаць казанкі або песенькі? Чаму? Але ж гэтыя спяванкі так і чуюцца яму. Я насыплю горку жоўтага пясочку, правяду разорку беленькім кіёчкам, шу-шу-шу пясочак, шурхну залаценькі, пясок мой дружочак, дробненькі-драбненькі. На пясочку зайкі кідаюць слядочкі. Ой, якія байкі баюць мне пясочкі. Хіба ж грэх казаць пра гэта? Чаго ж сварацца бацькі? Песняй сэрца і касагрэта, казкай ясняцца дзянькі. Мусіць я да праўды ліха, сам сабе казаў Сымон, і чагось смяяўся ціха. Ды спяваў, званіў, як звон той стары, што са званіцы адбіваў таемны зык, ды каціўся за крыніцы, і дзесь там жалобна нік. А ён слухае, ні слоўка, бы застыне, бы засне, і сама сабой галоўка заварушыцца, кіўне у тахт нейкім дзіўным спевам, што звіняць вакол яго, і ласкаючым павевам песціць гойдай усяго. Аж захопіць дух блазноце, нейкі радасны парыў, і ў самоце адзіноце песні байкі ён тварыў. У яго быў свет цікавы, свае вобразы, жыццё, і ў душы яго ўсе з'явы сваё мелі адбіццё. Ён і рэха сваё кліча, і размову вядзе з ім. Меў яшчэ ён такі звычай гаманіць з сабой самім. На смех хлопца падымаюць, ось дурубала даўбня, і ў патыліцу штурхаюць, бы не хлопіца шчаня. А ён нават не заплача, толькі голову прыгне, як яго рука лядача неспадзеўна штурхане. Адбяжыць бядак у страсе, разважаць пачне тады. Можа, ён у гэтым часе натварыў якой бяды? Мо зняважыў ён старога? Мо на ўсіх пайшоў адзін? І не ведае нічога, ні праступку, ні прычын. Так і праўда, не падобны быў Сымонка да другіх. Гэты быў хлапчук асобны. У яго вачах жывых думка нейкая бліскала. Утаропіцца, глядзіць. І на губках смех бывала, заблукае, задрыжыць, пазірае і ўнікае. Так аддасца марам ён, ды знячэўку запытае, чаго, мама, стогне звон. О, звон гэты быў цікавы, незвычайны звон, стары. Пра якія ж гэта справы ён там бомкае ў гары? Чаго так у засмучэнні будзіць там тыя лясы? І Сымонка ў захапленні ловіць звону галасы. Бо як толькі звон зазвоніць, як завойкай у вышы, адгукнуцца, загамоняць струны ўсе яго душы. Сэрца ў хлопчыка заб'ецца, сам увесь ён задрыжыць, і сама душа, здаецца, услед звону паляціць. Так узрушыцца хлапчынка, і тады, нібы праз сон, штось мільгнецца на хвілінку, але што, не ўцяміць ён, і не можа даць назовы, што чуваць у тых званах, бо ўлавіць там сэнсу мовы, адгадаць яе не мог. Але чуў ён, чуў душою, сэрцам чуткім і жывым, у тым звоні штось такое, што жыло і ў ім самым. Ды ніхто не знаў тых струнаў, патайных ніцей душы, што злучаюць гук пярунаў з немым голасам цішы. Бо і ў той цішы зацятай ёсць і голас, і свой твар, разнастайны і багаты, поўны музыкі і чар.